Jeg er født i 1945, men nåede alligevel i en kort periode at være aktiv medlem af modstandsbevægelsen. Jeg lå i min barnevogn, da en tysk soldat nærmede sig. Det var tydeligt, at han ville undersøge, om der var nogle ulovlige ting gemt i min barnevogn. Jeg vidste jo godt, der lå illegale blade nede under min madras, så jeg skreg og råbte så meget, at soldaten blev skræmt væk. Kort tid efter kapitulerede tyskerne, og 2. verdenskrig var slut. Måske har min mor smurt lidt tyk på. Jeg levede jo i virkeligheden kun i 14 dage under den tyske besættelse. Vi havde den vane, at vi sad og kiggede i familiens billedbøger. Og det var der, at historien kom frem, da der var et billede af mig i en barnevogn. Og så har jeg sidenhen tænkt, at den var der meget god, den historie, hvor uvirkeligt og forkert det i virkeligheden var. Nå, men egentlig vil jeg fortælle noget om velfærdssamfundet. Jeg vil dog begynde der, hvor det hele begyndte, og forestil dig lige, at jeg sidder nede på legepladsen i Finsensgården sammen med min mormor. Hun sidder som sædvanlig og strikker, og jeg prøver at sidde artigt ved siden af hende. Finsensgården var et forholdsvis moderne byggeri. I vores lejlighed havde vi både bad og toilet og varmt og koldt vand i hanerne. Et andet sted i bebyggelsen varmede de op med kakkelovne. Men min familie, det var min mor og far og min bror, der var 1 år ældre end mig, vi havde altså en forholdsvis moderne lejlighed. Det var jo en tid, der så helt anderledes ud i det område. Der var masser af fabrikker. Der var motorcykelfabrikken Nimbus. Der var dampvæveriet Geismar. Der var farve- og lakfabrikken. Der var krystalisværket. Det var meget spændende. Jeg stod tit og prøvede at kigge ind og forestille mig, hvad der foregik i de store fabrikshaller. Det eneste, jeg sådan helt konkret kunne se, det var, at når vognene kørte ud, så var det læsset med de meterlange isbarer. De skulle ud i byens mange ismøgerier, hvor kunderne så kom og købte en halv eller en kvart stang is, som blev båret op i køkkenerne, hvor det blev lagt ind i isskabet. Det isskabet lignede egentlig et køleskab, som vi kender dem i dag. Der var bare det ved det, der ikke var nogen motor, der lavede kulden. Kulden kom fra den store isklump, som blev lagt i en kasse inde i skabet. Fra Finsensgården var der ikke ret langt til gasværket, som forsynede en del af Frederiksberg Kommune. Der var heller ikke langt til Nordisk Kabel- og Trådfabrik, hvor man senere, meget senere, opfandt fiberkablet. Og sådan var der egentlig et industricentrum, der placerede sig rundt omkring Finsensvej. En af de ting, jeg tydeligt kan huske, det var, at vi kunne køre med sporvognen fra sløjfen ved Peter Bangsvej. For at komme derhen skulle vi gå en 3-4-5 minutter og blandt andet passere et lille spændende hus, synes jeg, nemlig bladkiosken. Forestil dig et hus på måske maks 1,5 gange 1,5 meter. Derinde sad der en mand, der solgte alle aviser og ugeblade, der blev udgivet dengang. Hvorfor man ikke bare solgte aviserne fra bageren eller fra cigarforretningen, ved jeg ikke, men jeg tænker mig, at det nok har været sådan med de her kiosker, ligesom det var med pølsevognene i mange år, at man skulle være handicappet i en eller anden grad for at få lov til at køre en pølsevogn hen et bestemt sted og tjene til livet ved at sælge røde pølser. På vej til sporvognen passerede vi også Lindevangsparken. Et stort grønt anlæg, synes jeg. Det er det også i dag. Men det bedste i parken det var faktisk den store græsplæne. Der måtte vi bare ikke gå ind som børn. For øvrigt måtte voksne heller ikke. Der var ansat parkbetjente, der sørgede for, man ikke overtrådte den regel. Og på samme måde havde vi en stor græsplæne i Finsenskoven, næsten på størrelse med en håndboldbane. Der stod også bare et skilt, hvor der stod, adgang forbudt, græsset må ikke betrædes. Men det, jeg vil fortælle om, er velfærdssamfundet. Der var ikke gang i velfærdssamfundet lige efter, at krigen var ophørt. Det skete sådan omkring år 1955-1960. Der begyndte man at få mange af de ordninger, som samlet set betegnes som velfærdssamfundet. Men hvad er velfærdssamfundet egentlig for noget? Ja, man kan godt sige, at det er en meget enkel konstruktion, som består i, at alle, der betaler skat, betaler en forholdsvis stor skat, der er så stor, at staten får råd til at finansiere nogle af de velfærdsydelser, som man ønskede at sætte i værk. Det kunne være børnehaver og vuggestuer, som fik store offentlige tilskud. Det kunne være de gratis skoler og den gratis uddannelse eller pleje af de ældre. Det kunne også være svømmehaller, sportshaller, biblioteker og meget, meget mere, som i det danske samfund var gratis. Det var også gratis at blive behandlet af lægen eller ligge på hospitalet osv. osv. Egentlig var der ikke ret mange mennesker, der tænkte over, at vi boede i et velfærdssamfund. Og når der kom folk udefra, det skete jo, og man fortalte, at alle danskere betalte en meget, meget høj skat, så forstod de ikke noget som helst af det. Hvordan kunne man dog få befolkningen til at gøre det? Sammenligningen med USA var nok det mest oplagte. I USA skulle man betale for at komme til lægen eller på hospitalet. Man skulle betale for at gå i gymnasiet eller komme videre i uddannelse. Man skulle betale for at få en teknisk uddannelse. Og ja, stort set alt det, vi får gratis i Danmark, det betaler man for i USA. Og hvad er der så af problemer i det? Tja, ikke nogen umiddelbare problemer, om man betaler på den ene eller den anden måde, kan på en måde være ligegyldig, men der er bare det ved det, at der både i USA og i Danmark lever mennesker, som ikke magter at betale for de ydelser, hvad enten det sker i form af høj skat eller i form af direkte betaling for at ligge på hospitalet. Sådan var det omkring 1960-1970. Der var stor opslutning bag velfærdssamfundet. Men så kom den økonomiske krise, og frem for alt fik vi en ny statsminister, Anders Fogh Rasmussen, som kort tid inden han blev statsminister, havde skrevet bogen Fra socialstat til minimalstat. Anders Fogh Rasmussen er liberal, og det betyder, at alt det der med, at samfundet tager sig af dit og dut og dat, det er ikke så populært for liberale folk. Det skal vi hver især selv klare. Og begrundelsen er sådan set, at man oplever det som et indgreb i vores personlige frihed, hvis det er staten, der sørger for, at vi kan komme gratis på hospitalet. Sådan er der nok mange mennesker, der ikke tænker, men det gør en liberalist som udgangspunkt. Anders Fogh kom til magten og blev statsminister, og en af hans første proklamationer det var, at nu skulle vi have skattestop. Det gjorde jo selvfølgelig, at man havde vanskeligt ved at finansiere nye velfærdsydelser. Ja, der var faktisk kun én vej, og det var, at man for at finansiere en velfærdsydelse en ny velfærdsydelse, så måtte man finde pengene et andet sted, som man sagde. Det betød bare, at man ville spare noget et andet sted, så man fik frigjort midler til den nye velfærdsydelse. Den nye ydelse kunne også bare være, at der blev behov for at betale flere dagpenge, eller at flere mennesker skulle på hospitalet. Inden Anders Fogh kom til magten, havde man som hovedregel, hvad enten det var en blå eller rød statsminister, så ville man, hvis der var nogle ting, man gerne ville sætte i værk, så kunne man godt klare det ved at skrue en lille smule på skatteskruen, så befolkningen kom til at betale mere skat, og staten fik flere midler til velfærdsydelserne. Men det var altså slut nu. Skattestop, find pengene et andet sted, og for øvrigt steg behovet for velfærdsydelser, blandt andet fordi der var en større ledighed, og fordi der var temmelig mange af de nye danskere, altså tilflyttere, flygtninge, indvandrere, som havde en meget lille erhvervsfrekvens, sagt lige ud. Meget få af de nye danskere var i arbejde. Dermed var de jo så heller ikke i stand til at betale skat, men skulle til gengæld have sociale ydelser for at overleve. Da Anders Fogh Rasmussen blev erstattet, eller erstattet blev han ikke, han valgte at stoppe som statsminister for at blive generalsekretær for NATO. Men han blev afløst af Lars Løkke Rasmussen, som kort tid efter, at han var blevet statsminister, holdt et mini-foredrag på Harvard University, Kennedy School of Economics. I det foredrag erklærede Lars Løkke, at han var 100% tilhænger af den skandinaviske velfærdsmodel. Da nogen fra salen spurgte ham, hvordan det kunne lade sig gøre, og om ikke der på et tidspunkt kom til at mangle penge til at give alle de ydelser, svarede Lars Løkke, nej, det kunne man sådan set bare klare ved reformer, reformer, reformer. Han kunne lige så godt have sagt, nej, vi sparer bare nogle andre steder, så vi får råd til velfærdssamfundet. I den samme periode dukkede der også et nyt begreb op, konkurrencestaten. Det var en samfundsforsker, der havde undersøgt de økonomiske vilkår gennem tiderne, og hans konklusion var, at der ikke var råd til den samme mængde velfærd, fordi Danmark var i konkurrence med landene i Asien, der havde en stadig voksende og meget billig produktion. Så hvad gør vi nu, lille du, som Kim Larsen sang engang? Er vi nødt til at skære endnu flere af de offentlige ydelser? Eller kommer der en tid, hvor vi vil være villige til at betale en lille smule mere i skat for at holde niveauet? Det ved ingen. Men når man undersøger, om befolkningen slutter op bag velfærdssamfundet, så er der en meget, meget stor tilslutning. Ja, faktisk kan man sige, at af Folketingets partier er det kun Liberal Alliance, der hårdnakket hævder, at velfærdssamfundet skal reguleres så meget, at skatten skal sænkes betydeligt. Og selvom de siger, at det betyder ikke noget, for man vil sagtens kunne opretholde den samme velfærd, så er det selvfølgelig noget vrøvl. Hvis man sænker skatten, så får staten færre kroner i kassen, og så er der altså noget, der må reduceres, hvis man ikke vil hæve skatten. En af de steder, man for eksempel kunne reducere, det vil være ved at sænke uddannelsesstøtten til unge. Jeg nævner det bare lige, fordi det kan være, at nogle af dem, der hører den her podcast, er unge, der forventer i fremtiden at få den samme SU, som alle andre unge har fået i mange årtier. Du har hørt en podcast fra ABC 24/7. produceret af Claus Bangsholm.